1 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. De Britse tennisser Emma Raducanu van 18 jaar heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Lila Fernandez van 19 jaar in 2 sets. Het is nog nooit voorgekomen dat een tennisser die zich geplaatst heeft via het kwalificatietoernooi uiteindelijk de finale won. Emma Raducanu deed dat ook nog eens zonder ook maar 1 set te verliezen. Voorafgaand aan de US Open stond Raducanu op plek 150 op de wereldranglijst. Vanaf maandag staat ze op plek 23. In 6 steden is het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling bezig. In Haarlem, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem en Tilburg lopen 2400 deelnemers 40 kilometer om geld op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen. De lopers hebben al bijna €900.000 opgehaald. Het sponsorbedrag per loper is nog nooit zo hoog geweest. Dat zegt veel over de betrokkenheid, zegt organisator Stichting Vluchteling. Een meisje van 15 uit Ossendrecht dat sinds bijna 4 weken spoorloos was, is weer terecht. De politie zegt op Twitter dat ze in goede gezondheid is. Vorige week werden 2 mannen opgepakt die mogelijk meer zouden weten over de vermissing. Die zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar ze blijven wel verdacht. Dinsdag werd ook in opsporing verzocht aandacht besteed aan de zaak. PSV heeft uit bij AZ een ruime overwinning geboekt. Het werd in Alkmaar 0-3. Eerder vanavond verloor PEC Zwolle van Ajax met 2-0. Cambuur won in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. En FC Twente boekte thuis de eerste overwinning van het seizoen. Het werd in blessuretijd 1-0 tegen FC Utrecht. Het weer vannacht bijna overal droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen bewolkt, in de middag kans op een bui. En dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Atlas. Met Sinan Can. Welkom luisteraars, fijn dat u deze week weer luistert naar Sinans Atlas. Een programma waarbij u iedere week afreist naar een buitenland. En deze week ben ik op bezoek bij mijn vrienden. Bij Misha Wessel en Thomas Blom. Hallo. Hi, dag Sinan. Voordat we beginnen, ik ken jullie natuurlijk heel goed, maar ik moet jullie toch even voorstellen aan de luisteraar, Thomas. Oké, eerst hoe wij elkaar kennen. Ja. Lang geleden, we hebben eigenlijk heel erg samen opgetrokken, denk ik, in wat we maakten. Ja. Dus we bij Zembla, waar we samen elkaar hebben ontmoet. Ja. En dat was de eerste uitzending die we maakten, was gelijk een klapper. Gijzeling in Almelo. Jeetje. Ja. En ik doe dat dan met Misha vaak. Ja. Dus ik maak met Misha documentaires. En naast de series die ik met jou maak. Dus, ja. We hebben er een aantal gemaakt, hè? Arabische Storm. Daar is eigenlijk allemaal mee begonnen. Onze missie in Afghanistan. Ja. Het verraad van Chora. We hebben voorbij de grenzen van Saudi-Arabië. Ja, dat was echt. En daar komen er nog 2 aan. Ja. Maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Dus we mogen ons kant. Ja. Daar weet jij ook niks van. Misha. Ja, ik ken jou natuurlijk via Thomas, Sinan. Ja. En ik was ook betrokken bij de Arabische Storm. Ja. En bij Afghanistan. Ja. En ik ken jou van de VPRO ook nog. Van de VPRO. NTR. NTR, ja. En ik regisseur samen met Thomas langere internationale documentaires. Ja. Dan hebben we het meteen over die ene documentaire. Ja. Die nog niet zo lang geleden een Rocky Award, zegt dat goed, Thomas? Ja. En nu genomineerd is van Emmy. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Prachtig. Ja, het is ook een prachtige docu. Ja. Gaddafi's Billions. Hè? Ja, The Hunt for Gaddafi. The Hunt for Gaddafi's Billions is nog terug te kijken. Misha, om aan de luisteraar, kun je heel kort uitleggen waar de docu over gaat? Ja, ik weet het, maar... Ja, zeker kan ik dat. Wij volgen eigenlijk... toen Gaddafi vermoord werd in 2011... bleek dat er heel veel van zijn fortuin was verdwenen. Weggesluist naar het buitenland. En wij kwamen erachter dat een heel groot deel in Zuid-Afrika terecht is gekomen. En wij volgen eigenlijk 2 groepen die op zoek zijn naar die miljarden die verstopt zijn in Zuid-Afrika. Omdat de Libische regering in 2011 een percentage heeft uitgeloofd van 10%. Dus in ieder die verstopte miljarden vindt, krijgt 10% van dat geld. Dus dat trekt allerlei bizarre types aan. Ja. Van wapenhandelaren tot spionnen tot oud-ANC-intelligentiemensen die op zoek zijn naar dat geld. Nou ja, die, ik vind sowieso een kijktip de Hunt for Gaddafi's Billions. Lieve luisteraar, kijk ernaar op NPO Start. Je tipt het eigenlijk al aan, Misha. Waar gaan we naartoe? Naar welk land? Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Yes. En wat is jouw, jullie band met het land? Nou ja, ik was er voor dit project was ik er nooit geweest. Kijk, het is natuurlijk wel in ons collectief geheugen. Ik ben Nelson Mandela, apartheid. Nederland heeft daar natuurlijk ook een vrij kwalijke rol in gespeeld. Ja. Dus we weten er allemaal wel iets van, denk ik. Ja, Johannesburg staat natuurlijk op de radar als een van de gevaarlijkste steden ter wereld. Dus ik wist ook niet zo goed wat we daar zouden aantreffen. Ja. Maar ja, we zijn er de afgelopen 3-4 jaar, nou ja, 10 keren geweest. En hoe was die eerste kennismaking met het land? Want dan kom je daar aan en je hebt natuurlijk dat wat het collectieve wat in ons hoofd zit, hè? Apartheid, ja. Nelson Mandela, onze slavernijgeschiedenis een stukje. Ja. Ja. Ja, immigranten, Nederlandse immigranten die daar natuurlijk heen zijn gegaan, heel veel land hebben bezet. Ik zei al eerder tegen Thomas, ik ben me nergens zo bewust van mijn afkomst of van mijn huidskleur als daar. Ik vind het echt. We hebben het net nog even opgezocht, maar het percentage witte mensen in Zuid-Afrika is maar 9%. Dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. En als je in gebieden in Johannesburg rondloopt, dan denk je, ja, dat is 95%. Ja, ja, dus niet eens 10% van de hele bevolking. Nee, absurd. Nee. En het is nog steeds, het land is nog steeds zo gescheiden. En ja, wat je vooral vaak ziet is bijvoorbeeld restaurants, dan heb je iedereen in de bediening is zwart, de manager is wit. Ja, ja. Ik voel me daar toch altijd een beetje oncomfortabel bij. Ja. Als ik daar zit en denk van ja, we zijn. En ook voor het eerst, we zijn daar een supermarkt in geweest. Heb ik nog nooit meegemaakt dat wij de enige witte mensen waren in die hele supermarkt. Ik heb dat hele wijk in dat stukje. Nog nooit zo ervaren. En dat was wel, dat was echt een eye-opener voor. En hoe is die ervaring dan? Ja, ik vond het echt goed. Ja? Want we kunnen heel veel praten over van bijvoorbeeld hoe mensen zich hier voelen. Dat ze aangekeken worden. Of ja, en dan sta je daar. En dan is het even de omgekeerde wereld. En dat is eigenlijk heel gezond. Dan denk je van, oh ja, dus zo voelt het als je. Blijkbaar zijn wij door de natuur zo geprogrammeerd dat je degene die op je lijkt of zo, dat veilig voelt. Wat misschien wel een enorme klootzak is. Dat maakt niet uit. Maar die lijkt op je. Dus dat zal wel goed zijn. En daar is niemand die op je lijkt, in die zin. Maar Misha, er is natuurlijk ook niks wat moeilijker is dan je verplaatsen in een ander. Weet je wel? Vooral als wij leven gewoon in een bubbel in dit land. Zeker. Ik ben ook niet zwart. Ik bedoel, ik ben wel getint, maar het is toch lastig om hè? Want ze hebben het toch ook wel vaak over white privilege. En dan zijn dan soms witte mensen best wat boos over. Maar het is ook. Nee, soms dat is zeker lastig om. Ja. En zeker in Zuid-Afrika is dat zo. En het helpt heel erg in je bewustzijn, vind ik. En dat was echt een eye-opener. Ja, goed, en verder, kijk, Johannesburg is natuurlijk. Het blijft een hele gevaarlijke stad. Ik bedoel, alle huizen staan achter dikke lagen prikkeldraad, hekken. Er staan gewoon borden van als je ook maar 1 voet op mijn erf zet, word je neergeschoten. En ze maken daar geen grappen over. Ze doen het daadwerkelijk. Ja. Dus voor ons is dat gewoon bizar. Ik bedoel, wij zaten in een guesthouse. En dan 500 meter verder was een straatje met restaurants. Ja, en die eigenaar zeiden, je mag absoluut daar niet naartoe lopen. S'avonds. En dat is voor ons gewoon heel raar. Dat je denkt van, hè, maar het is 500 meter, waar heb je het over? Ja. Maar we hebben het ook wel meegemaakt s'avonds. Dat een gast ons lastig begon te vallen. En het is gewoon een hele andere wereld. Maar wel heel interessant. Nou, we waren met Lars Kree. En ik zelf ook natuurlijk. Lars Kree is een cameraman, Thomas. Hele goede cameraman. Nee. Internationaal topdocumentaires heeft hij gedraaid. En toch, als je daar dan bent, want we hebben het nu een beetje over de lelijke aspecten, maar het is een fantastisch land. Laten we daar maar even gelijk over praten. Ja, laten we daar ook vooral over praten. Ja, zeker. Daar gaan we ook zo over praten. Maar toch, ja, het is een ander soort onveiligheid. En ook Lars Kree, die echt van al, die is nu bij de Taliban aan het draaien. Ja, in Afghanistan. Maar hij was daar bevreesd af en toe. Ja, ja, ja. Net zo goed als ik. Omdat het is een beetje onvoorspelbaar. Het is een ander soort criminaliteit. Dus je moet echt op je tellen passen daar. Ja. Hebben we een goed beeld van het land in Nederland? Wat voor beelden hebben we eigenlijk? Nee, ja, het beeld is natuurlijk, hè, apartheid zit natuurlijk heel diep in ons hoofd. En Thomas, je stipte eigenlijk al aan. Hè? Het heeft, je zei ook, het is mooi. En ja. Het heeft ook de mooie kanten. Het is een fantastisch land. Het is echt, kijk, ik denk dat heel veel Nederlanders gaan naar Zuid-Afrika op safari, gaan naar Kaapstad, gaan naar op vakantie. Kijk, het is een land met het heeft fantastische natuur. Het is echt, wij gingen op een gegeven moment filmen. 3 kwartier buiten Pretoria. En dan sta je daar gewoon tussen de zebra's. En dat is echt heel absurd om mee te maken. Dat je denkt van, oh my god, ja. Maar tegelijkertijd, het is hard, weet je wel. Er is echte armoede en mensen hebben het echt zwaar. Ja, en, dat verschil tussen rijk en arm. Het contrast is heel groot. Tegenstelling. Maar er is wel iets wat mij heel erg aantrekt. Ik denk, jou ook wel, Mies. En jou ook, Sien. Ja. Daar is toch een bepaald sociaal gevoel of een soort warmte die wij best verloren zijn hier in Nederland. Ja. Het is hier allemaal best wel wat killen. Ja. Dus ik word altijd blij als ik in Johannesburg land. Want ja, je hoort de eerste lach al in de verte van mensen die daar werken of zo. Die een goede grap. Er wordt gelachen. Het is wel levendig ook, hè? Ja, humor. En wat ik ook altijd, wat ik heel prettig vind, het gaat ergens over. Ja. Wat je net zegt, in Nederland leven we toch best wel vaak in een bubbel. Ja. En we hebben het ontzettend goed hier, wat fantastisch is natuurlijk. Maar daar, weet je wel, daar zijn nog echt, voeren mensen echt nog een strijd om hun bestaan. En, en dat vind ik heel mooi om te zien. Ja. En is het is een Afrikaans land. Kun je zeggen dat het een typisch Afrikaans land is? Of is het meer een Westers land eigenlijk gewoon? Dubbel. Want ik vind, als je in Johannesburg in een taxi zit of zo, vraagt de chauffeur ook, of die klaagt dan over Johannesburg natuurlijk, over de criminaliteit, maar ook dat het er niet uitziet. Maar je hebt hele wijken in Johannesburg die prachtig uitzien. En dan zeg ik van ja, maar het ziet er beter uit, deze gedeelte, dan in sommige Europese steden. Dus ze hebben een beeld ook wel dat in Europa alles nog mooier is of sommigen hebben dat beeld en dat komt dan naar voren. Maar ja, het is dubbel. Het zit echt op het grensvlak, denk ik, van het Westen en Afrika. Dat maakt het ook zo'n bijzonder land. En Johannesburg, wat is dat voor een stad, Misha? Als je het beschrijft, is het een hele mooie stad? Of? Het is echt een hele grote stad. Het is het is een nieuwe stad, denk ik ook. Het is niet een hele oude. Nou, je hebt het oude centrum. En dat is overwegend zwart, zeg maar. Ja. En daaromheen heb je eigenlijk allerlei wijken. En het is verrassend groen. Ja, het klinkt heel suf. Maar dat is echt zo. Dat je dacht van, oké. Weet je wel, voor zo'n grote stad ook. Exact, je hebt ook wel vaak, hoor je, van die vervuilde grote steden. Dat is Johannesburg eigenlijk niet. En het is echt best wel een mooie stad, moet ik zeggen. Je hebt er het... ik ga nu een soort toeristisch praatje houden. Ja, graag. Het apartheidsmuseum, wat echt fantastisch is. Een heel mooi museum. Heeft zich... Ik hou altijd heel erg van steden waar de geschiedenis zich heeft afgespeeld. Nou, dat is in Johannesburg zeker zo. Ik bedoel, Mandela heeft daar gewoond tot zijn dood. Heel veel van de overheid vindt zich daar plaats. En in Pretoria. Dus het is echt een stad waar heel veel geschiedenis zit. En je merkt nog steeds, het is een stad die heel erg ook in ontwikkeling is. En het leeft en het bruist echt heel erg. Ja. Het beeld van een Afrikaanse stad is toch... Ze zijn heel groot en dan is er een soort sloppenwijk om die stad heen. Is dat met Johannesburg ook? Of kun je dat niet echt sloppenwijken noemen? Ja, jawel, zeker. Ja, wat bijvoorbeeld in Johannesburg ook, je hebt de Centen. Dat ligt tegen Johannesburg aan. Dat is het zakendistrict. Daar is ook, het is qua vierkante meter prijs duurst van heel Afrika. En daar worden de meeste glitzy woontorens neergezet en kantoren. Dat is bijvoorbeeld ook waar het Nederlands elftal sliep toen ze de finale speelden van het WK voetbal. Ja. En dan daarnaast, dus dat is absurd, dan zie je de Ferraris en de Porsches rijden. En dan ga je 100 meter verder en dan zit je in een van de armste sloppenwijken van Afrika. Dus die tegenstellingen zijn nog steeds enorm groot. Nog steeds heel groot. Niet te handelen voor ons Nederlanders of zo. Ja, dat is gewoon zo absurd. Kun je dan... Dus als we dan even naar welvaart kijken, dan kun je niet zeggen dat, laten we zeggen, de onderkant of de sociaal zwakke posities van voornamelijk zwarte mensen, dat die dus eigenlijk niet is verbeterd in de afgelopen... afgelopen 27 jaar. Ja, dus na 94 bedoel je dan. Nou, er is wel iets meer van een zwarte middenklasse. Middenklasse. Ja, en er was natuurlijk al een... Afrikanen, middenklasse. Ja. Het is een klein beetje beter geworden. Maar, nog steeds worden de huizen schoongemaakt. Ja. Mensen die heel erg slecht betaald worden. En En er is en Zuid-Afrika is natuurlijk een enorm rijk land aan grondstoffen. Ja. En het is ook een hub voor heel veel bedrijven. Dus er wordt goed geld verdiend. Maar dat sijpelt heel slecht door naar die onderkant. Naar die onderkant. Wat ik begreep is er nu een soort middenklasse ontstaan van 20% van de bevolking. Dat was minder vroeger. Dus dat is wel een stap die nu langzaam al ingezet is. Ja, Zuid-Afrika is in mijn optiek ook wel een soort slapende vulkaan op dit moment. Kijk, wat ze gedaan hebben na het apartheidsregime is ze hebben heel erg ingezet op verzoening. Je had natuurlijk wit en zwart. Ja. En die hadden elkaar, die haatten elkaar. Ja. Er waren natuurlijk verschrikkelijke dingen gebeurd. En zij hebben toen besloten van om een land te kunnen vormen is er één ding nodig. En Mandela heeft daar ook heel erg op ingezet, is verzoening. Ja. We moeten elkaar kunnen vergeven en samen weer één land kunnen vormen. Maar dat heeft wel betekend dat de zwarte bevolking heel veel heeft moeten slikken. Ja. En dat heel veel witte mensen die van alles op hun kerfstok hebben weg zijn gekomen. Eigenlijk. Nooit ter verantwoording zijn geroepen. Ja. En dat sijpelt nu nog steeds een beetje door. Er zijn nog steeds mensen, witte mensen die nog steeds in het politieapparaat zitten bijvoorbeeld, maar die wel allerlei misdaden gepleegd hebben, maar die daarvoor nooit voor een rechtbank zijn verschenen. Ja, ik heb daar een heel groot stuk voor de Volkskrant over geschreven. Over één zaak, dat is de Tiemolzaak. Ja. En daaruit... Wat is dat voor een zaak, Thomas? Nou, Tiemol is vermoord in een politiecel. Van een dak afgegooid of door het raam geduwd. En al die jaren was de officiële doodsoorzaak zelfmoord. Alsof hij zelf uit dat raam gesprongen was. En de neef van Tiemol heeft jarenlang geprobeerd die zaak te heropenen. Imtiaz heet hij. Dat is uiteindelijk gelukt. Maar dat is een enorme strijd geworden om het weer voor de rechtbank te krijgen. Heel simpel. Dus zelfs nadat apartheid was afgeschaft, was er geen bereidheid om die zaak te heropenen. En niet alleen van hem, maar er zijn honderden van die gevallen. Dus de doodsoorzaak bleef zelfmoord. Door die zaak is duidelijk geworden dat er geheime afspraken waren over het niet vervolgen van witte politieagenten die heel wat op een kerfstok hadden. En omdat ook de ANC-leden of een aantal militante groepen hadden ook veel op een kerfstok. Ja. Dus ze hadden zoiets van, als wij die beerput gaan openen, dan wordt het totale ellende, dan kunnen we die verzoening vergeten. Ja. Maar de nabestaanden van al die slachtoffers, die hebben het nakijken. Nou, en die zaak is eigenlijk, die doet de boel verschuiven. Die Rodriguez, een van de betrokken agenten, staat nu ook voor de rechter. En dus die zaak is wel heropend? Ja, die zaak is heropend, maar het is nog niet tot een veroordeling gekomen. Maar er zit een heel bijzonder verhaal aan vast. Dus de laatste die Tiemol had gezien in die verhoorkamer, dat was de heer Rodriguez, die was onvindbaar. Dus Imtiaz, de neef van Tiemol, die zoveel moeite heeft gedaan om die zaak heropen te krijgen, dat lukte ook, maar ze konden de betrokken politieagenten niet meer vinden. En ze hadden dan één naam bovenaan staan, Rodriguez. Maar ja, onvindbaar, waar hangt die uit? Tot er een mailtje kwam van de dochter van Rodriguez. Nou. En die zei, ik weet waar mijn vader is, daar en daar. Die heeft gewoon de vader aangegeven? Ja, die heeft de vader aangegeven. En dat eigenlijk tekent dat nog ook wat er in dat land zich afspeelt. Die apartheid is ook vaak een scheidslijn nog binnen families. Dus zij is echt het zwarte schaap van de familie. Ze haat die apartheid. Ze is opgegroeid binnen de apartheidsgedachte. Doordat ze haar vader heeft aangegeven, wil de familie niets meer met haar te maken hebben. Maar ja, zij kan niet anders. Ze zegt, het is zo onrechtvaardig wat er gebeurd is. En ze is tot die stap overgegaan. Dat lijkt me wel het lastige, hè, Misha. Dat aan de ene kant verzoening is iets goeds, hè? Want je moet iets nieuws opbouwen. Maar hoe doe je dat als er geen gerechtigheid is, hè? Exact. Kijk, ik denk, maar goed, dat is misschien ook omdat wij vanuit een westers perspectief daarnaar kijken. Ik denk dat het uiteindelijk zover zal gaan komen dat toch mensen ter verantwoording moeten geroepen gaan worden. Want hoe kan je inderdaad het laten rusten als je het gevoel hebt dat de daders nooit gestraft zijn? Dus ik denk dat ze daar echt nog een stap in moeten en zullen ook maken. Want deze rechtszaak was echt baanbrekend. Omdat dat betekent dat de mensen die nog in leven zijn nu daadwerkelijk vervolgd kunnen gaan worden voor wat ze gedaan hebben. Dus het zijn dus allemaal dossiers die nog niet gesloten zijn? Ja. Nee, nou, dat heeft de neef van Tiemont dus ook gezegd. Van, ja. Het gaat me helemaal niet om dat die Rodriguez nu nog in de cel belandt. Want die man is in de 80. Ja. Nou, ik wil gewoon weten wat er gebeurd is. Ik wil dat hij verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. En zo zijn er tientallen zaken die nog opgelost moeten worden. Ja. Jullie hebben veel door het land gereisd. Wat zijn nou de bijzondere plekken? Als we nu even een hele kleine switch maken naar de... Nou, we zijn ook bijvoorbeeld naar het privédomein van Jacob Zuma gereisd. Omdat Zuma speelt een belangrijke rol ook in de documentaire. Ja, toen zijn we dus een hele dag door de provincie gereden. Dat is echt fantastisch landschap. Dat is echt ongelooflijk. En mooi licht. En weet je wel, heuvelachtig, groen. Echt fantastisch. En wat ik net ook zei, we waren aan het filmen net buiten Pretoria in een park. En dan lopen er gewoon giraffen en zebra's. En dan ben je echt, denk ik, 20 minuten buiten de stad. Dat is ongelooflijk. Als je zo intensief werkt, hè, want jullie zijn heel druk bezig met het verhaal. En dat is ook een zoektocht. Hè, genieten jullie dan ook nog van de omgeving? Kun je dan ook de boel uitzetten en denken van, wij gaan nu even van de plek en het momentum genieten? Ja, kijk naar Thomas. Want je denkt ook van, hier zouden we best de camera kunnen. Nou, omdat ik met Thomas ook wel eens op plekken ben geweest die bijzonder zijn, maar soms in het heetst van de strijd je het ook gewoon even niet ziet. Omdat je of bezig bent om te overleven, namelijk je veiligheid. En daar gewoon de dingen mist gewoon. Terwijl je even wil stoppen, stilstaan. Ja. En van de plek en het momentum genieten. Nou, helemaal waar. En waar wij natuurlijk ook heel de tijd mee bezig zijn, Mies en ik en wij met z'n tweeën ook, als we op pad zijn, is de volgende afspraak. Ja. Want die is altijd onzeker. En in dit verhaal zat het vol met spionnen en heftigelui. En die dan zeiden van, je kan morgen komen of kom maar langs. Ja. Maar je wist nooit zeker of ze opkwamen dagen. En dat is ook, als we in Afghanistan zitten, we rijden heen. En het is prachtig, maar is die persoon wel die we zo graag willen spreken? Dat overheerst dan. Ja, ik denk wel inderdaad dat mensen dat ook vaak onderschatten. Ze van, en je gaat naar Zuid-Afrika, naar Tunesië. Ja. Je zit vol in de focus en je hebt eigenlijk weinig tijd inderdaad om te genieten van... Het is totaal anders hoe je daar binnenkomt dan als je bijvoorbeeld daar op vakantie zou gaan. Je bent gewoon... Was het nou een ontmoeting die jou bijblijft, Thomas? Ik weet trouwens wel wie jij wil. Ik wilde hem ook noemen. Ja, Misha gaat hem noemen. Ik kan hem noemen, goed. Iemand die wij ontmoet hebben, dat is Tito Maleka. En dat was, hij is jarenlang in het geheim hoofd intelligentie van het ANC geweest. En in het geheim, omdat je natuurlijk als politieke partij mag je niet je eigen inlichtingen voeren. Ja. Maar deze man heeft 17 jaar op Robben Eiland gezeten met Mandela. Een anti-apartheidstrijder. Zijn hele gezicht is... je ziet gewoon dat hij gemarteld is. Botbreuken. Heeft nog steeds heel veel gezondheidsproblemen vanwege die martelingen. Maar hij is denk ik 1,60 meter. Maar het is echt een kolonel. Weet je wel. Als hij ergens binnenstapt, dan heb je zoiets van... dit is iemand. En ook hoe hij praat. Hij is altijd ontzettend onderkoeld. Maar hij heeft dan één woord genoeg en dan snap je hem. En een fantastische man, vond ik. Ja. Nou, wat zo bijzonder is aan hem, hij heeft iets gedaan, en dat zit in de film natuurlijk, wat gevaarlijk is en wat ook bijzonder is. Hij stelt de corruptie binnen het ANC aan de kaken. Moet je echt, Als je Zuid-Afrika zegt, dan denk je ook altijd aan Mandela, toch? Dat is zo aan elkaar verbonden. Het is natuurlijk een held in dat land. Ook bij de witte mensen, Misha? Zeker. Kijk, wat ik altijd probleem vind met helden is dat we zetten ze op een voetstuk en dan mag er ook niets van gezegd worden. Ja. Maar zo is het natuurlijk niet. En wat ik eigenlijk ook wel verfrissend vond is, we hebben gesproken met een minister die in het kabinet van die Mandela heel goed kende, Aziz Pahat, ook een grootheid binnen de ANC. En die vertelde dus gewoon dat hij in 1990 met Mandela naar Gaddafi is gegaan, naar Libië. Ja. Ze hadden geld nodig voor de verkiezingen. En dat ze gewoon met koffers, met cash terug zijn gekeerd. Ja. En miljoenen heeft Gaddafi aan Mandela gegeven. En op die manier hebben ze de verkiezingen gewonnen. Ja. Dat is voor ons natuurlijk, was voor sommige mensen best wel even slikken. Zo van, ja. De grote held Mandela die dus... Maar ja, het zijn toch ook gewoon mensen. En mensen maken ook fouten. En ja. Het zou ook gek zijn als iemand helemaal... Nou ja, dat zeggen wij ook. Hij moest het opnemen tegen dat apartheidsregime. En daar was gewoon... Hij snapte, daar is alles voor nodig. Dus ook dit. In het soefisme zeggen we, Misha, een profeet had een verleden en een zondaar heeft een toekomst. Ja. En dan denk ik, hij is mooi, hè? Ja, absoluut. Nee, ja. Maar dat is precies hoe het is. Ja, en dat doet niks af aan de strijd van Mandela. Maar het toont ook wel weer hoe loyaal Mandela was. Dus dat een kleinzoon van Mandela genoemd is naar Gaddafi. Ja. Dus, en dat Mandela in Amerika gewoon Gaddafi verdedigde in de talkshow. Ja. Dus, maar... Dat vind ik ook wel mooi, want Mandela had natuurlijk ook een hele onafhankelijke manier van denken. Ja. Daardoor durfde die of kon die het ook opnemen. Gaddafi ook, want die was heel erg tegen Amerika en het Westen. Alleen, het was ook iemand die in eigen huis, en we zijn in Libië geweest met jou, Thomas. Ja. Was een verschrikkelijke dictator was ook. Van alles wat hij daar heeft aangericht. In die gevangenis. Ja, zeker. Waar duizenden mensen doodgemarteld zijn. En tegelijkertijd hoor je ook, toen in Libië... hoorde je ook dat heel veel mensen hem nog op handen dragen. Ja. Omdat de ziekenhuizen, dat was gratis. Ja. En hij zorgde voor woningen. Nou ja, wij hebben mensen geïnterviewd. Wij hebben iemand geïnterviewd die gewoon in tranen is uitgebarsten voor de camera. Omdat Gaddafi is vermoord. Ja, dat is voor ons natuurlijk bizar om te zien. Maar dat leeft daar wel degelijk. Zo'n ongebruikelijke, vanuit het oogpunt van veel mensen, zo'n ongebruikelijke vriendschap. Ja. Nou, als je iets dieper kijkt, dan snap je het ook wel. Ja. En ik vond het heel mooi. Jullie hebben ook geluid meegenomen. Ja. Ja? Dan gaan we even naar luisteren. Ik was niet betrokken. Nee. Ik was niet bij twee ondervragers. Nee. Ik was niet bij twee gemarteld. Moeilijk gemarteld. Nee. Ik weet het niet. Ik versta woorden, Thomas. Oud-Nederlands. Ja. Wat is dit? Ja, dit is Afrikaans. En dat vind ik... dat blijft toch een beetje gek. Want wij hebben voor de film ook heel veel mensen in Pretoria ontmoet. Veel Afrikaners die betrokken zijn bij die jacht op die miljarden van Gaddafi. Ja, en dan spreken ze Engels met ons. Maar onderling natuurlijk Afrikaans. En ergens ben ik toch altijd weer een beetje geschokt dat nou net die mensen een taal spreken die heel erg op onze taal lijkt. En sterker kon je het goed volgen? Ja, we kunnen het wel volgen. Ja. En sterker nog, doordat wij uit Nederland kwamen, voelden ze zich ook heel erg verbonden met ons. Ja. Terwijl ze voor iets staan wat wij nou niet heel erg prettig vinden. En dit is dan Rodriguez, die je hoort. Dus de agent, hè? Ja. En die spreekt dan dat apartheid en die Afrikanen groepen, dat was echt, die taal was heel erg belangrijk. En dat is dus heel erg verbonden, hoewel ook heel veel zwarte Afrikaans spreken en het daar ook wel iets genuanceerder wordt bekeken. Ja. Maar ja, voor ons is het toch ook wel verbonden aan die apartheid. Misha, hoe kijken jullie naar de toekomst van het land? Want jullie zijn er geweest en er is, je zei net, een vulkaan, hè, eigenlijk, die op... Ja, nou, het land heeft te maken met heel veel vraagstukken die opgelost moeten worden, denk ik. Kijk, Zuma zit nu in de gevangenis. Ja. Jacob Zuma is... Corruptie, hè? Ja, hij zit in de gevangenis omdat hij niet mee wilde werken aan de zondercommissie. Ja. Kijk, de jaren onder Zuma zijn niet bepaald gunstig geweest voor het land. Er was heel veel fraude, corruptie. Ja. Cyril Ramaphosa is nu president van Zuid-Afrika. Is ook een ANC'er. En ik denk, voordat ze echt gelijkwaardig zijn... zullen er nog wel wat stappen gemaakt moeten worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe het land zich gaat ontwikkelen eigenlijk. Dus mensen raken ook een beetje hun vertrouwen kwijt in het ANC. Maar dan is de vraag, oké, wie dan wel? En het is interessant. Ja, en niemand vertrouwt elkaar in Zuid-Afrika. Mm. Dus dat, hoe kan je vertrouwen brengen in een land. Ja, niet voor niets al die muren. Dus criminaliteit, maar het is ook symbool voor totale wantrouwen richting anderen. Ja, plus zij zijn natuurlijk ook heel hard geraakt door het coronavirus. Ja. Dat heeft een enorme impact gehad. Dus het is ingewikkeld. Ja, er schijnt nu ook weer een nieuwe variant te zijn uit Zuid-Afrika. Hè? Ja. Waar best wel veel Maar om positief te eindigen, Misha, ja. Waarom zou ik er bijvoorbeeld op vakantie moeten? Ja, wat ik net zei, weet je wel, Johannesburg staat bol van de geschiedenis. Het is een plek waar heel veel is gebeurd. Ja, het heeft fantastische natuur. Zoals we al zeiden, fantastische keuken. Ja. Echt hele, hele aardige en gastvrije mensen. Er zit heel veel humor in het land. En het opent je ogen op een hele andere manier dan je van tevoren denkt. Dus ja. ik zou er absoluut naartoe gaan. Vind ik een hele mooie afsluiter. Dank jullie wel, allebei, Misha Thomas. En lieve luisteraars, tot volgende week bij Sinans Atlas.